Sæt dig godt til rette, eller læg dig ned, og indstil dig på, at du de næste 20 minutter helt og holdent vil følge de anvisninger, som jeg giver dig. Du starter med at have øjnene lukkede, og for dit indre blik forestiller du dig nu det lokale, du befinder dig i. Du lægger mærke til farver, figurer. Og du kan måske ligefrem se dig selv sidde eller ligge i det lokale. Du begynder med at tage en dyb indånding. Og på udånding gør du dig ligesom lidt tungere. Kroppen slapper lidt mere af. Og det er ligesom, at efterhånden, som vi fortsætter disse anvisninger, så slapper din krop mere og mere af. Nu lægger du mærke til, hvilke lyde der er omkring dig. Du lægger mærke til lyden af min stemme. Og hvad der ellers måtte være af andre lyde. Det er vigtigt, at du her koncentrerer dig så tæt mod de 100% som overhovedet muligt. Du fylder simpelthen din bevidsthed ud med de lyde, der er lige nu med min stemme, så der ikke er plads til noget som helst andet. Nu lægger du mærke til din krop. Læg mærke til, om den føles tung. Læg mærke til, om der er steder, hvor du er anspændt. Og det eneste, du behøver, det er at registrere det. Ikke at gøre noget. Du starter med at lægge mærke til højre ben. Er højre ben afslappet? Og ligesom at hele din opmærksomhed nu bliver fyldt med fysiske indtryk fra dit højre ben. Du skal nu lære at bruge dit åndedræt til ligesom at flytte opmærksomheden op og ned igennem højre ben. Du starter med på en indånding og forestiller dig, at du trækker en strøm fra højre fod op igennem højre ben. Og på udånding, der går strømmen den modsatte vej ned igennem højre lår. Og ud til højre fod, helt ud til højre store tå. Og nu lader du denne strøm ligesom gå frem og tilbage i takt med dit åndedræt. Op og ned igennem benet et lille stykke tid. Og ned igennem benet. Nu flytter du opmærksomheden over til venstre fod. Mærker venstre store tå. Nu trækker du igen. En strøm. Nu op igennem venstre ben. Trækker en strøm venstre store tå op igennem foden, knæet, låret, helt op til hoften. Og på udånding, der lader du strømmen gå den modsatte vej. Op og ned igennem venstre ben. Nu forestiller du, at du gør det med begge ben. Trækker en strøm fra begge fødder op igennem begge ben, helt op til hoften. Op og ned igennem benene. Og du kan trække strømmen ligesom endnu længere op igennem kroppen, op til maven, helt ned til fødderne, op til brystet, helt op til hovedet, og fra hovedet ned til fødderne igen. Du mærker nu dine hænder. Læg mærke til, om hænderne er varme eller kolde. Og nu lægger du udelukkende mærke til dit åndedræt. Du fylder din bevidsthed, så der kun er plads til dit åndedræt. Forestiller dig simpelthen, at du er en bølge. På indåndingen trækker bølgen sig tilbage, og på udåndingen kaster den sig frem på stranden igen. Tilbage og frem. Op og ned i takt med åndedrættet. Retter du din opmærksomhed mod det område, hvor du har eller har haft smerter. Og du starter med at opfinde et måleinstrument, der går fra 0 til 10. Dette måleinstrument, det viser, hvor meget smerte du har. Står viseren på 10, har du nærmest uudholdelige smerter. Og står viseren på 0, så har du ingen. Dette måleinstrument, det ser du nu for dig, og lægger mærke til, hvor viseren nu står. Nu flytter du hele din opmærksomhed til området med smerte. Du lægger mærke til, ligesom hvilke omrids denne smerte har, hvor langt den breder sig. Du kan også have en type smerte, der ligesom har et centrum, hvorudfra al smerte synes at forplante sig. Og det er vigtigt, at du så vidt muligt også ser dette område for dit indre blik. Hvordan ser dette område ud, hvor jeg har smerte? Dette område, dette omrids af din smerte, det flytter du nu ud foran dig. Så du ser det ligesom en meter foran dig. dette omrids, dette område. Og du lægger mærke til, hvilken farve det har. Efterhånden som du arbejder med det her bånd, så vil farverne blive tydeligere. Og det vil være nemmere og nemmere for dig at se omridset af det område, hvor du har smerte. Så godt du nu kan, fastholder du dette område, dette omrids, billedet af det foran dig. Og du forestiller dig nu, at der bliver hældt vand ned i denne form. Frisk, klart kildevand. Og du anslår også nogenlunde, hvor meget vand denne form egentlig kan rumme. Nu vender du igen opmærksomheden tilbage til din krop. Du har alligevel billedet nogenlunde foran dig, og lægger mærke til, hvor på måleinstrumentet viseren står nu. Og endnu vigtigere går du ind og mærker, hvordan smerten er lige nu. Har den forandret sig? Har den flyttet sig? Er området ligesom blevet mindre eller større? Uanset hvad, så trækker du igen formen, billedet af smerten ud foran dig. Ser den foran dig. Nu skubber du den lidt længere væk fra dig. Du skubber den 10 meter foran dig. Også selvom den kommer igennem en mur eller noget andet, som du forestiller dig vil være en forhindring i det lokale, du er i. Og du skubber smerten væk fra dig et helt, helt andet sted. Din underbevidsthed kan mere og mere automatisk hjælpe dig med at flytte smerten langt væk fra dig, så din krop kan helbrede sig selv, og du igen kan blive frisk, glad og føle dig godt tilpas. Beder du din underbevidsthed om at genopleve en oplevelse, en positiv oplevelse, som du ikke har tænkt på i lang, lang tid. Du behøver ikke engang hele tiden at følge min stemme. Din underbevidsthed kan også selv føre dig derhen, hvor den mener, at du kan lære noget og komme ud af de vanskeligheder, du befinder dig i for tiden. Går tilbage igennem tid. Du kan se forskellige personer og hændelser dukker op, indtil du endelig befinder dig i en situation, hvor du føler dig afslappet og godt tilpas. Du er måske ude at svømme, eller går en tur ved en strand eller en skov. Det er ligesom når du drømmer, så fører din underbevidsthed dig forskellige steder hen. Selvom din krop bliver i sengen, så er du andre steder og oplever og lærer helt nye ting. Du lægger mærke til, hvordan din krop føles i den hændelse, i den situation. Og du mærker ligesom, hvordan du ved hver indånding indånder energi, varme. Og ved hver udånding kommer du af med spændinger, affaldsstoffer. Det er ligesom en sort luft, der kommer ud af din krop, og du indånder lys, behagelig, helbredende luft. Det er som om du er gået ind i en tidsmaskine, og lige pludselig befinder dig helt uden for tid og rum et andet sted, hvor hele dit nervesystem har mulighed for at opleve, hvordan det er at være fuldstændig uden smerter, frisk og godt tilpas. Du kan også se dig selv, når du er helt rask og frisk. Læg mærke til, hvordan din ansigtstræk er lidt anderledes. Din holdning er lidt anderledes. Din måde at gå på. Og du kan også høre, at din stemme lyder noget anderledes, når du er helt frisk og føler dig godt tilpas. Og når du både kan se dig selv og høre dig selv, sådan som du inderst inde gerne vil være, ja, så går du ind i dette billede, og for et kort øjeblik oplever du, hvordan det føles at være sådan. Og det er som om, at du kan kigge tilbage på den gang, hvor du havde smerter, og virkelig føle, hvor rart det er, at det er overstået. Og at du nu føler dig frisk og godt tilpas. Hele kroppen er nu tung, afslappet. Det er som om, at dit nervesystem går mere og mere i ro. Og du kan nu foretage en opdagelse ind i din egen krop. Du forestiller dig nu, at du følger blodstrømmen rundt i hele din krop. Og undervejs lægger du mærke til, har brug for din hjælp, eller ej. Det er som om du kan se din mave indefra, hjertet der pumper, leveren der arbejder med at udskille stoffer, lungerne der optager ilt. Hele dette fantastiske system, som i virkeligheden fungerer uden din indblanding. Og du kan nu nyde blot at lade hele dette system helbrede sig selv, uden din indblanding. Hele kroppen er nu afslappet. Og du skal ligesom bede din underbevidsthed om at føre noget af denne afslappethed med dig, også efter dette bånd er slut. Så du bagefter kan gå i gang med det, du gerne vil. Med fornyet energi og en følelse af ro og afslappethed. Og jeg tæller nu fra 1 op til 10. Og når jeg nåede til 10, så åbner du øjnene. Og kommer tilbage til den virkelighed, du var i, før du lyttede til båndet. Med ro, afslappethed og en følelse af friskhed i behold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vi er ved at være der, 7, 8, 9, 10.